بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. حديث عشرين هي مبوكيوا وتوقع أبو مسعود، صحابة أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، يعني أنصار ومدينة كذلك أنصار، كذلك كذلك والي أمبو ممن شهد بدرا، كذلك والي أمبو والهذرية فيت في بدري، يعني كذلك أهل البدر رضي الله عنه. قال أمسيم عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمسيم أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. حقيقة ميونغوني ميالي وليو يدريكي واتو كتك منينو يوتومي ومانزو واتو لكوة كيانبي وإذا لم تستحي وكيتو نهاية وكيتو نهاية فاصنع ما شئت بس فاني وتكافر. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هكيوا هنا هايا أو هكيوا هتو هنا هايا فاني ونفتاكا. نيني معنى حديثه؟ وأنزى منزل حديثه. حديثه يمتلي مكازو نا يمتلي مهم ويتو ومتو كجبامبا نتبية يا حياء kuwa na haya, kwa sababu haya, mtu kuwa na haya ni sehemu katika iman. Alhayau minal iman, haya ni katika iman. Walhayau la yaati illa bi khair, na haya siku zote haileti isipokuwa khair. Mtu kuwa na haya, na haya ni katika tabia ambazo zinampelekea mtu au ni katika mambo ambayo yanamvutia mtu kujipamba na mambo mazuri na kujiweka mbali na mambo mabaya. Na mtu kuwa na haya, atakuwa mtu huyo akiwa na haya basi atakuwa amejipamba kwa tabia ambazo walikuwa nazo manabii, akiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye alikuwa ni mwingi wa haya. Kadhalika ndio tabia walizokuwa nazo malaika. Kwa hiyo katika urithi wa mitume ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa yale ambayo wameadhiriki watu katika maneno ya utume hapo mwanzoni, watu walikuwa wakiambiwa ukitokuwa na haya basi fanya unavyotaka. Hadithi hii wanawachuoni wameitafsiri kwa mafuhumu mbalimbali, lakini hapa tutakuja kuelezea kama mafuhumi tatu tu hivi. Yani imefahamika vipi hadithi hii, hasa niliposema idha lam tastahi fasna ma shi'it, ukitoona haya fanya unavyotaka. Hii fasna ma shi'it, fanya unavyotaka, je, ni amri ya sampuli gani? Na kiunaamrishwa fanya uwezavyo. Baadhi ya wanaochuoni wanasema amri hii ni ya kitisho, kwamba mtu anatishwa, haya fanya unavyotaka, si ndio? Mtu anaweza kusema hivi, haya fanya tuone, mathalan wewe si una haya, haya fanya unavyotaka, ndio maana yake. Kwa maana fayakunu almaana idha lam yakun indaka haya, inakuwa maana yake ikiwa wewe huna haya, fa'mal ma shi'ta fa innaka mu'aqab, fanya unavyoweza lakini utaadhibiwa. Hivyo itakuwa ni duniani au akhira. Na usulubu huu na utaratibu huu wa kuleta amri kwa njia ya vitisho ni jambo ambalo lilifanyika katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema i'malu ma shi'tum, fanyeni mnavyotaka. Nyinyi si mwajifanya kwamba wajuaji sana, mwaweza kufanya sana, basi fanyeni mnavyotaka, innahu bima ta'maluna basir, kwa hakika yeye Allah kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona. Kwa maana hapa itakuwa mtu akiwa ajifanya hana haya, basi aambiwa haya fanya unavyoweza, lakini atayakutana na yale ambayo hayatamfurahisha. Baadhi ya wanaochuoni wanatafsiri kwamba amri iliyokuja hapa ni amri ya ibaha, yani kwa maana kujuzisha, ukitaka utafanya, usipotaka basi. Kwa hiyo maana itakuwa idha aqdamta ala amrin falam tastahi min sani'ihi min Allah wala rasulihi wala an-nas faf'alhu. Kwa hiyo maana yake itakuwa sasa si masala ya kutishana, bali maana inakuwa ikiwa wewe umelielekea jambo alafu ukawa huoni haya kulifanya jambo hilo, humuoni aya Allah, humuoni aya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, wala huoni watu, haya ni katika mambo ambayo hayana haya ndani yake, mtu kuona haya basi unaruhusiwa kufanya. Fa innahu yubahu la kadhalika, wewe umeruhusiwa kwa kwewe kufanya hivyo, yani hamna vitisho ndani yake. Kwa maana kwamba ukiona jambo hili si jambo la kuonewa haya, ukitazama kwa upande wa Allah huna sababu ya kumuona haya Mwenyezi Mungu wala Mtume swalla Allahu alayhi wasallam wala kuona haya watu, ni jambo la kawaida tu, basi waruhusiwa kulifanya. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anasema al-amru fihi lil-ibaha, amri iliyokuja katika hadithi hii ni amri ya uhalali. Ai idha aradta fi'la shay'in, maana kwamba ukitaka kufanya kitu, fa in kana mimma la tastahi, ikiwa jambo hilo ni katika yale ambayo huyaoni haya, idha fa'altahu, utakapokuwa umeyafanya, min Allah wala min an-nas, kuona haya, kumuona haya Allah wala watu, faf'aluhu wa illa fala, lifanya jambo hilo, ikiwa sio hivyo basi usifanye. Baadhi wanaochuoni wanasema al-amru lil-khiyar, amri ni ya khiyari hapa. Fa yakunu al-ma'na anna al-mani' min fi'li ma yashinu al-'abd huwa al-haya, maana yake inakuwa kizuizi kinachomzuia mtu kufanya kitu ni haya. Faman faqada inhamaka fi ma'asi Allah, yule atakayekosa haya basi atakuwa amezama katika kumwasi Allah tabaraka wa ta'ala. Na amri hii itakuwa ni kama ile katika hadithi ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, faliyatabawa maq'adahu minan nar, na ajichagulie makazi yake motoni. Amri hapa ni amri ya takhir, chagua hili au hili, chagua hili au hili. Suala la kuwa mtu na haya ni katika mambo ambayo yamehimizwa katika Uislamu, lakini haya ziko sampuli mbili. Alhaya'u dharbani au naw'ani, haya ni namna mbili, sio namna moja. Alhaya'u alghairu muktasab, kuna haya ambayo si ya kuchumwa, yani ya kwamba ya kujikalifisha. Alhaya'u ghairu muktasab wa huwa ma kana fitratan wa jibillatan biman lillahi yamunnu Allahu bihi ala man yasha'u min ibadi, haya ambayo si ya kuchumwa, nayo ni ile ambayo inakuwa ni ya kimaumbile ambayo Allah anamneemesha nayo mtu anayemtaka, nayo ni katika neema kubwa katika neema za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu haya haileti isipokuwa kheri. Kwa sababu tunaona watu wengi wale ambao wanajizuia na mambo machafu na kufanya maasi, hawafanyi, hawayachi mambo hayo kwa sababu ya dini. Na mtu mwingine hawezi kufanya jambo fulani, sio kwa maana ni taqi, mcha Mungu sana, hapana, kwa sababu ya kuona haya watu. ana haya katika nafsi yake, anafanya jambo fulani, ah, itakuwaje mimi kama mimi bwana, Mungu bwana anaona haya watu. Hii ni haya kimaumbile. Sasa inamsaidia kutokuingia katika zallati na katika mambo machafu. Mtu aona kwamba mimi nitasemaje kama Waarabu walivyokuwa kabla ya Uislamu, kadhalika baada ya Uislamu. Hakukuwa na amri wala makatazo katika baadhi ya mambo, lakini walikuwa hawayafanyi hata siku moja, kama kusema uongo. Waarabu katika wakati huo walikuwa hathubutu mtu kusema uongo, mimi niseme uongo hata siku moja, kwa sababu ni tabia mbaya. Au mtu kuwa bakhili, kwa wao ilikuwa ni jambo moja baya sana. Ana kitu ndani alafu akunyime, hawezi, ukija hakurudishi. Na ndio maana baadhi ya wanawachuoni wakaandika vitabu kuhusiana watu bukhala, wakatajwa majina yao. Ina maana ni watu wachache. Sasa hivi uwezi kuandika kitabu, labda uandike kurama, uandike kitabu cha majina ya watu makarimu, manake ni wachache. Ukisema uandike mabakhili, utaandika majalidi mingapi? Tukienda bwana lazima kutufanya, ah, mimi sina bwana kalamu tu, akwambia mimi sina kitu kidogo tu. Kwa hiyo kwa wakati huo ilikuwa watu ni kurama. Kwa hiyo idadi ya bukhala, wale mabakhili, ni ndogo. Ikawa wanapigiwa mifano, inapigwa mfano fulani bwana da bakhili bwana. Katika watu walikuwa mabakhili walioandikwa katika mifano ni baba yake Jarir, mmoja katika shuara. Ujamaa alikuwa ni bakhili katika nafsi yake na kwa watu wengine. Ilifikia wakati wenyewe wakikamua maziwa yale, wanakamua katika vidungu vyao. Sasa wakikamua hivyo sikia chur chur. Sasa yeye aona kwamba akipiga vile watu watasikia nje, alafu anakuja kuomba huko. Kwa hiyo akikamua peleka moja kwa moja mdomoni, yeye ananyonya kwa ngamia, kwa sababu ya ubakhili aliyokuwa nao. Na wengine wanapigwa mifano ya kuchekesha zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo wao walikuwa hawapendi tabia hizo, si kwa maana tadayunan, fitratan, kimaumbile tu. Na walikuwa wakisifika na sifa za ukarimu pamoja na ushujaa, walikuwa ni mashujaa. Watu wakishajishana basi hawarudi nyuma. Kwa hiyo ni haya, ni haya hiyo ni muktasab. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo yanampelekea mtu kuacha safasiful umur, kama wanavyosema mambo duni, na kuyafanya mambo ambayo ni katika mambo matukufu. Alafu kuna haya muktasab, kuna haya ya kuchuma, nayo ni ile ambayo inatokana na mtu kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake. Na hiyo inatokana vile vile na mtu kuwa na istihdhari kila wakati kumkumbuka Allah Tabaraka wa Taala na ukubwa wake, na kujua kwamba Allah la takhfa alayhi khafiya, hakuna kinachojificha kwake yeye. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur, na kwamba Allah anajua yale ambayo limefichwa na jicho na yale yanofichwa na moyo. Hii ni haya ambayo ni muktasab. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kumpitia mtu mmoja, basi akaona watu wamekaa wanamzogoma mwenzao kwa sababu ya haya. Unaona umezidi bwana, haya bwana, unaona haya kila kitu hivi, anamzogoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia daa, mwache, fa innal haya min al-iman, kwa sababu haya ni katika iman, usimlaumu mwenzao katika hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpitia mtu mmoja katika ansar, wa huwa ya'idhu akhahu min al-haya, anampa mawaidha ndugu yake katika swala la haya. Nawe bwana umezidi bwana, mkoa una haya kila kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia daa, muache huyu bwana, muache na tabia yake ya haya, fa innal haya min al-iman, kwa sababu haya ni katika iman. Kwa hiyo hii ndio ile muktasab. Na Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika kutolea maelezo ya haya hii ya pili asema, al-haya al-muktasab huwa alladhi ja'alahu ash-shari'u min al-iman. Hii haya ya kuchuma, hii ya kujifanyisha, ambayo mtu anaipata si kwa kuzaliwa nayo. Haya hii ya pili, hii inahesabika ni katika iman. Wa huwa al-mukallaf bihi duna al-ghariz, غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب. أسمى هي ndio ile ambayo mtu anakalifishwa kuwa nayo hii haya hii ya kuona ya muktasabu, ukamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaogopa adhabu zake na ukafanya mambo kwa sababu ya kutekeleza amri zake. Haya hii ndio ambayo anakalifishwa mtu awe nayo, sio ile ya kimaumbile. Pamoja na kwamba ile ya kimaumbile ikiwepo inamsaidia mtu katika kutimiza ile haya ya kiimani ambayo ndio haya ya kuchuma. Kwa hiyo itakapokuwa imeondoka ile haya ya muktasab au haya ile ya kimaumbile, itabaki haya muktasab, na ikiondoka na hii, basi mtu anabaki kaluriyan, anabaki kama vile mtu aliyekuwa uchi, hana chochote. Kwa ufupi nataka kusema kwamba mwanadamu, wapo katika wanadamu walioumbwa na tabia ya kuona haya wenyewe binafsi, wachilie mbali ya dini, na kuna wengine ile kimaumbile kama ipo basi kwa kidogo sana, kama ni mishipa yake basi imekatika katika kidogo, ana vijimishipa vidogo vya kumpelekea kwenye haya, lakini anaweza akapata haya ya imani kwa sababu ya dini. Amesoma maandiko, amesoma hadithi za Mtume, amesoma Qur'an. Sasa zinampelekea yeye kuona haya, kuyafanya baadhi ya mambo. Haya hii ndio ambayo anatakiwa kila mtu awe nayo. Sasa ukimwona mtu anafanya mambo tu bila ya mipaka, hajali, basi ujue kwamba hana haya yoyote huyo. Hana hii wala hii, yani hana haya. Hamuoni haya Allah wala huoni haya watu. Sasa hiyo ni hali mbaya kwa mtu kukosa haya. Tayib, katika hizi haya kuna haya ambayo inakubalika na haya ambayo haikubaliki. Mtu anaweza akawa utumsiaje maana haya yule bwana, lakini kumbe ni kama sezeta, sio kwamba ana haya, ni kupumbaa. Sasa mtu atofautishe baina ya kupumbaa na uzuzu alafu na una haya, ni vitu viwili tofauti, sio? Unaelewa? Mtu asijakawa yeye mwenyewe ni sezeta hivi au kapumbaa, anasema jamaa na haya kulikweli, ikawa kila kitu yaogopa, ogopa kuswali, ogopa kufunga, ogopa kufanya hivi. Sasa wewe ni sezeta au ana haya? Huyo ni sezeta huyo. Iyadh ibn al-Imam al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala anasema wal haya'u alladhi yansha'u 'anhu al-ikhlal bil huquq laysa haya'an shar'iyyan. Haya ambayo inapelekea mtu kuvunja haki za watu, yani ashindwa kutekeleza haki za watu, sio haya ya kisheria, bali huwa ajizu wa mahana, bali huo ni uzembe na ni udhalili. Mtu anashindwa kutekeleza haki yake au kutekeleza haki za watu kwa sababu ya kuona haya watu, huo ni uzembe na ni udhalili. Kwende ule ni kule kupumbaa, mwingine kapumbaa kusema kitaka kusema mpaka ajishauri angali, si kwa sababu ya haya, kwa sababu kule kupumbaa kwake. Tumeelewana? Kwa hiyo hawezi kuamrisha mema wala hawezi kukataza maovu. Akimwona mtu afanya uovu yachekacheka tu, watu wafanya mambo maovu yachekacheka tu, pingine katulia angalia huku chini, mara banja vidole mara hivi, huu ni uzembe. Laisa haya shar'iyya, sio haya ya kisheria, bali huwa ajizu wa mahana, huo ni uzembe na ni udhalili. Wa inna ma yutlaqu alayhi haya limushabahati alhaya alshar'i. Hiyo watu wa Kiswahili wakaita haya kwa kuwa kama vile imefanana haya ya kisheria. Kwa hiyo haya ambayo inampelekea mtu kuzembea katika kufanya jambo la wajibu au akamwabudu Allah katika misingi ya ujinga, akaona haya kusoma, bwana njoo kae usome, una haya. Inawezekana? Bwana kae basi usome hapa. Sasa mimi mtu mzee bwana, alafu nitasoma alifu bwana. Aona haya, hii ni haya au nini? Hii sio haya. Huu ni uzembe. Tumeelewana? Sasa kuna watu wengi wana uzembe, hawana haya. Kwa hiyo watu watofautishe baina ya haya na nini? Na uzembe. Ajzu wa mahana. Alhaya'u min al-iman. Haya ni katika imani. Haya ni ile ambayo inakuzuia wewe usifanye mambo ya munkar, ukaona haya Allah tabaraka wa taala katika siri na dhahir. Hiyo ni haya. Ukaona haya watu kufanya mambo maovu na kuendea watu katika kuwafanyia udhia. Kama nitawaudhi watu katika hili, watu watanitazama vipi? Uangalie wanadamu wenzako unavyoishi nao. Kwa hiyo usiwafanyie udhia, kwa hiyo waona haya katika hilo. lakini wewe uko mbele kwenye kuudhi watu, alafu ile mambo ya wajibu ya kutekeleza eti waona haya, waona haya kufanya hivyo. Wallahu almusta'an. Katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwa tabia ya haya kimaumbile, wengi wao, asilimia kubwa ukilinganisha wanawake na wanaume, wanawake ndio wanaongoza kuwa na tabia ya haya, wao wanaona haya sana. Lakini sijui wa zamani au mpaka sasa, Allahu aalam, lakini hapo zamani ilivyo, wanawake ndio wanaongoza katika haya. Anasema katika Qur'ani, ukisoma mwanamke hivi wanapokipa na wanaume, basi mwanamke hawezi kutembea kwa wanaume katikati hivi, apita lazima atafuta maji, atajibanza banza, atakwenda zake kwa haya. Sasa hivi hata mke milioni atapasua katikati, tena hivyo alivyovaa atajua yeye mwenyewe, nyinyi mtajua wenyewe, nyinyi ndio muone haya mumpishe. Zama za sasa hizo. Mwenyezi Mungu anaeleza katika Qur'ani kuhusiana na kisa cha Musa alayhi salatu wassalam, wakati alipokuwa anaelekea Madian. Alipofika katika sehemu ya watu wanapochota maji kule Madian, yani kama vile Simanya hapo kwa zamani, si ndio? Watu wakusanyika kisimani Simanya kule, watu wote wako pale. Sasa watu wa Madian wote wanakwenda kuchota maji hapo. Sasa walamma asema Allah, walamma warada ma'a Madian, wakati Musa alipofika katika ile sehemu ya kuchota maji ya watu wa Madian, wajada alayhi umma, akakuta juu yake pale pana umma wa watu, minan nas ummatan minan nas yasqun, pana umma wa watu wananyosheleza, huyu ananyosheleza wanyama wake, yule achota maji hata kwenye ndoo, yule sio apeleka huku. Wajada min dunihim imra'ataini tadhudan, akawaona wanawake wawili nyuma yao, akawaona wanawake wawili wanawazuia wanyama wao hawafiki pale walipokuwa watu, wanawazuia wanyama wao wasisogee karibu. Qala ma khatbukuma, Musa akawauliza, mna nini nyinyi, ni lipi jambo lenu, mbona nyinyi mmekaa nyuma nyuma huku? Qala taala nasqi, sema sisi, wakasema wale wili, sisi hatuwezi kunyeshereza wanyama wetu, hatta yusdira ru'a wa abuna shaykhun kabir, sisi hatuwezi hapo kunyeshereza wanyama wetu mpaka hawa wachungaji wote wanyeshereza wanyama wao, na sisi ni wanawake, hatuwezi kuingia katika msongamano pale na wanaume, na baba yetu sisi ni mzee, mtu mzima. Unaona, kwa sababu hayai, hawezi kufanya muzahama na wanaume hapo zamani, lakini kwa sasa nasalullah alafia wassalama. Na pia vile vile Musa, Mwenyezi Mungu anaelezea katika ile aya, katika aya hiyo au aya hizo, Musa akaenda akawatimizia haja yao, akawanyoshelezea wanyama wao. Walipomaliza wakaondoka, wale wasichana wakaenda kumueleza baba yao kwamba kuna hivi na hivi. Baba yao akamwambia, nendeni mkamwite mtu huyo. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya, akaja mmoja wa wale wasichana wawili, mmoja wao akaja anakuja kwa Musa, lakini kwa kuona haya mwendo wake na alivyo aona haya. Qalat inna abi yad'uk, ile mwanamke akamwambia Musa, baba yangu anakuita, liyajziaka ajra ma saqaita lana, ili akulipe ujira wa yale ambayo umetufanyia sisi kwa kutunyosheleza wanyama wetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kwamba mwanamke huyu alikuwa katika tabia ya haya, mpaka katika kutembea kwake pia alikuwa anatembea kwa kuona haya. Allahu almusta'an, nasalullah alafia wassalama. Lakini kwa sasa hivi imeonekana tabia hizi kwa wanaume na kwa wanawake zimekuwa nzito sana, na inapokosekana haya maadili yote yanaporomoka, mambo yote yanaweza kufanyika kwa sababu ya ukosefu wa haya, maneno yote yanaweza yakazungumzwa kwa sababu ya ukosefu wa haya, kwa kuwa watu hawana kizuizi cha kuwazuia. Nasalullah alafia wassalama. Katika kumalizia darasa yetu, bado tutaje baadhi ya faida. Hadithi hii inafahamisha kwamba haya ni kheri, na yule ambaye atakuwa haya yake imekuwa nyingi, imekithiri, basi kheri yake inakuwa ni nyingi na anakuwa na manufaa. Na yule ambaye haya yake iko chache, basi kheri nayo vile vile kwake inakuwa ni ndogo, kwa sababu anaweza kufanya jambo lolote lile ambalo limemjia katika akili yake bila kuangalia watu wala kumuona haya Mwenyezi Mungu wala kustahi dini na sheria ya Kiislamu. Yeye anaweza kufanya lile ambalo linamjia kwenye akili yake. Pia vile vile tumeona kwamba haya ambayo inamzuia mtu na kujifundisha dini na kutafuta haki, hiyo sio haya, huu ni uzembe. Sio haya, huu ni nini? Ni uzembe. Kadhalika katika mambo ambayo yanatakikana kwetu sisi ni kujitahidi kuwasimamia watoto na watu wetu walio chini ya mamlaka yetu, wanafunzi na wengineo, kujipamba na tabia za haya na kuyafanya mambo katika misingi hiyo. Na katika faida zinazopatikana katika haya ni kwamba mtu akiwa na haya anakuwa na uchamungu na kujichunga na mambo, hawezi kuelekea watu kwa uovu na fujuri, dhahiri shahir, hawezi kwa sababu ya haya. Kinyume chake, mtu anaweza kufanya analotaka kama tulivyotangulia kusema, dhahiri shahir. Na katika madhambi maovu kabisa ni mtu kushajiisha watu kufanya madhambi dhahir. Kwa mfano, labda tuchukue mfano mtu ambaye amejifungia chumbani kwake akawa anakula mchana wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhani kana amili usifungi bwana. Katafuta chakula chake akajifungia ndani siri mwenye akala, akapangusa midomo yake akatoka barabarani akijionyesha kama vile amefunga. Huyu si mtu mwovu? Bila sababu yote huyu ni mtu mwovu bila shaka, sio? Lakini je, yule aliyetoka barabarani na pande lake la mua kwa nyua tu anakwenda tu, nini bwana ataniambia nini mimi? Je, huyu anadhihirisha na huyu alijificha, nani mbaya zaidi? Yule anadhihirisha kufanya uovu, yule anadhihirisha kwa sababu hamuoni haya Allah wala hawaoni haya watu. Hakumuona haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hakuwaona haya watu. Hakuna anayemuona haya. Na Mtume SAW anasema kullu ummati muafa illa almujahirun. Umati wangu wote unaweza kusamehewa isipokuwa wale wenye kudhihirisha madhambi yao. Au yule mwenye kaamua akajifungia chumbani anakunywa pombe yake siri kabisa. Watu hawajui kama mlevi. Lakini akishakunywa mwenye alala tu. Utamwona asubuhi mzima hana tatizo. Na yule anayepita na chupa yake ya konyagi barabarani anakunywa huko anatembea au uko baa dhahiri shahiri. Bila shaka hawezi kulingana, dhambi ndio hiyo hiyo moja na wote wamefanya madhambi, lakini watu wanatofautiana na mikdari madhambi, kwa sababu katika hili la huyu anayefanya dhahiri shahiri katika madhara yake mengine ni kwamba anawashijisha wengine wapate ujasiri wa kufanya kama anavyofanya yeye. Maana watu wana tabia ya kuiga kama wanavyosema annasu ka asrabil qata, watu wako kama vile makundi ya ndege, hawa wanafuata hawa. Jambo lilikawa halifanyiki katika mahali hapo, watu wanaona na haya. Siku akiamua mtu mmoja kulifanya, basi ndio ushafungua mlango. Kwa hiyo hivi ndivyo inavyokuwa, ndivyo inavyokuwa katika mavazi. Wewe ukijaribu siku moja mwingine kuna kumbe watu wavaa, na yeye atavaa. Sasa wewe ukiadhihirisha ile maasi, ina maana kwamba wewe unalingania na unashajisha yaendelee. Kwa hiyo huwezi kulingana sawa na yule anayefanya hayo hayo kwa siri. Pamoja na kwamba zote hizo ni dhambi na madhara yake pingine yakawa ni mamoja, lakini wewe ukabeba double au triple, ukabeba mara mbili yake au mara tatu yake, ukabeba mzigo kwa sababu ya vile unavyofanya, unawashajiisha watu katika munkar. Na yote haya ni ukosefu wa haya. La yastahiyuna min Allah wala yastahiyuna min an-nas. Wallahu ta'ala a'lam. Tumemaliza. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.